goedenavond, Maarten. Ja, goedenavond. Och, dat is lang geleden, zeg. Oh, dat is een tijdje geleden, dat kun je wel zeggen. Ongeveer een jaar terug, denk ik. Ja, dat, ja, nou, ja, exact een jaar geleden, inderdaad. Wat leuk om u weer aan de telefoon te hebben. Want ja, toen was u, had u echt zwaar last van verkoudheid, inderdaad. Ik moet je eerlijk zeggen, Maarten, ik zit nog steeds helemaal in de corona. Ja, nog steeds. Ja, het zit weer anderhalve meter ertussen, inderdaad, hè? Ja. Ik moet je zeggen, ik ben niet echt helemaal genezen. Maar ja, tegenwoordig kun je gewoon thuis een zelftestje doen. En, ja, hè? Het scheelt een hoop werk en gerijm. Ja, even hoofd achterover, inderdaad. Ja, het is het seizoen ook weer, hè? Hoe is uw jaar geweest, Sinterklaas? Dat is jouw naam nog steeds, neem ik aan, hè. Het is een zeer bewogen jaar geweest. Ik heb het druk gehad, ik moest een beetje mee met de technologie, want ja, je moet veel thuis werken. En ja, de taken en zo, dat is er niet meer bij, hè, tegenwoordig met, ja, met de pieten en het paard, hè. Dat doen we niet meer, dus nee. Uit de tijd, hè. Dus dat doen we nou allemaal online, hè, zoals dat zo mooi heet, hè. Oh ja, dus dat ook online shoppen inderdaad natuurlijk. Heel veel ja. Tegenwoordig, ja. Gewoon het laptopje erbij en dan bestel je online. Dan zeg je, kijk je gewoon eventjes bijvoorbeeld bij nummer 10. Nou, daarvan Peter. Peter wil graag een fiets. Nou, dan bestel je online een fiets. Die fiets die komt dan via de postorderbedrijven binnen. En dan hoef je er zelf niet meer uit. Ja, ik heb de regels ook niet bedacht. Ja, maar, precies. Ja, net zo makkelijk. Je moet wel mee met de tijd, hè. En vandaag veel scholen bezocht, natuurlijk. Heel veel scholen. Veel mondkapjes op. En nou, man, wat een hel. Ja, en kinderen die zinnen inderdaad voor u. En cadeautjes uitdelen natuurlijk. Cadeautjes uitdelen. En ja, toch een groot probleem ook, hoor. Want normaal, dan ga ik wel op dat paard. Maar ja, misschien heb je het gehoord. Americo is niet meer. Nee, en, we hebben nu een ander paard. Dat heet Ozo Snel. Ja, gaat hij ook zo Ozo Snel? Die gaat zo snel, dus daar hou je niet bij. En ja, die gaat er ook zelf alleen op uit, hè. Oh. Ja, die vindt dat thuiswerken niks, hè. Dus die gaat gewoon weg. En die haalt natuurlijk overal die wortels uit die schoenen. En die koekjes en die pepernoten. Ja, dan zit je natuurlijk wel met een extra probleem opgezadeld. Oh. Ja, inderdaad. Ja, dus leuke woordspeling. Ja, we hebben ook een aantal vragen van luisteraars, Sinterklaas. Allereerst Sammy, die wil graag weten hoe oud u bent. Sammy, ja, nou Sammy, leuk dat je de vraag gesteld hebt. Ja, een beetje onbeleefd wel, hè, dat wel natuurlijk. Nee, dat is helemaal niet onbeleefd. Nee, helemaal niet, oké. Dan mag hij gewoon vragen, Maarten. Dat is helemaal niet zo erg. Maar ik zal je vertellen, ik zeg dat nooit hoe oud ik ben. Want ik ben zo oud, ik ben zelf een beetje de tel kwijtgeraakt. Ja, ja, en de pest nog overleefd inderdaad, dus de pest, de pokken en nu corona, dus ja, wat dat betreft, we zitten kwaad om 300 te krijgen. Dus nee. Dan hebben we nog Tamara, die vraagt hoeveel pieten er zijn. Tamara, dat is heel toevallig dat je erover begint, Tamara, want ik heb vorige week de nationale pietentelling gehad. En ik zat op ongeveer in Nederland al, hè, want ik heb ze natuurlijk door heel de wereld heen zitten. Maar alleen in Nederland zijn er 1100 pieten. Ja, er zitten natuurlijk ook nog 1000 pieten in Spanje. Maar ja, die mogen niet meer mee, hè, want dat zijn de echte zwarte pieten, hè. Ja. Die mogen niet meer. Dus allemaal geteld door telpieten. Er zijn pieten bij, hè, natuurlijk. En ik heb ook nog een vraag van M. Rutte. Ik herhaal M. Rutte. Die vraagt of het regeerakkoord voor kerst klaar zal zijn. Oh, ja, nee. God, die M. Rutte toch, hè. Ja, dat is best wel leuk, want ik heb toch een bepaalde band met M. Rutte. Mark, noem ik hem ook wel, heeft natuurlijk een ontzettend zwaar taak. En ja. Ik moet je eerlijk toegeven, ik denk niet dat hem dat gaat lukken voor volgend jaar. Dus hij is daar nog een tijdje mee druk, denk ik. Ik denk, volgend jaar, als we elkaar weer spreken, Maarten, ja? Dan is waarschijnlijk die kabinetsinformatie, of hoe noem je dat ook weer, formatie, hè? Ja, ja, de kabinetsinformatie. Die is dan weer goed en die heeft het dan voor elkaar, denk ik. Maar het gaat dit jaar niet lukken, denk ik, hoor. Nee. En, hij is al zo lang mee bezig. En ja, zijn er nog pieten die afvallen dit jaar, die ja, niet zo heel erg goed doen, die misschien wellicht een functie elders krijgen? Kijk, nu is wat de Piet ontzettend kwaad bij mij natuurlijk. Ja, wat zeg maar even, moment hoor. Ja, ik wacht even. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij vraagt, hoe bedoel jij afvallen? Zijn ze te dicht dan of zo? Nee, als in, ja, de gewoon Pieten die het minder goed doen, die een functie elders krijgen. Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk Pieten die stappen over en die doen carrière switch, hè. Die gaan wat anders doen. Oh ja, komt dat wel voor? Wat zijn de meeste overstaps? Wat wordt er dan zowel nog meer gedaan? Nou ja, we dachten van schoorsteenvegen bijvoorbeeld. Want, ja. Oh ja, uiteraard. Uiteraard. Die Pieten, die kennen natuurlijk die schoorstenen uit hun hoofd, hè. Dus die kunnen daar van alles mee doen, hè. En we dachten jij bijvoorbeeld van, ja, die heb je er ook bij, die doen dat ook. Dat zijn dan de zwartwerkers. Ja, die heb je er ook bij. Die gaan gewoon zwart werken, hè. Want die willen ook een carrière switch, hè. Maar de meeste die blijven wel bij Sinterklaas hangen, hoor, moet ik zeggen. Kijk, dat is toch fijn. En als u dan straks weer terug bent in Spanje, wat zijn dan de hobby's? Luistert u ook muziek? Ja, natuurlijk. Ik luister dan ook naar muziek. Ja, wat wordt er gedraaid bij Sinterklaas? Nou, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik was een beetje verbaasd, want ik was namelijk vorige week nog eventjes bij Merkel in Duitsland. En Angela, die ken je wel, hè? Die bondskanselier, hè? Ja, ja. Nou, die dat was echt verbaasd. Ik zag namelijk dat zij liedjes van Nina leuk vindt. We hebben het er toevallig net nog over gehad, inderdaad. Leuk dat u luistert, Sinterklaas. Ja, en toen dacht ik dan, wat is dat nou? Dus ik heb dat natuurlijk beluisterd. En dat is onbeschrijpelijk vibe. Werkelijk waar. Ik vind het gewoon leuk muziek. Dus als u aan Sinterklaas vraagt waar hij van houdt, dan is dat heel veranderlijk. En nu is dat Nina Hagen. Oké, okay, nou ja, misschien... Ja, misschien wil iemand een Nina Hagen LP cadeau voor u. Zo ook zo'n ja, keer. Ze weten het adres, hè. Maar het moet wel online, hè. Want ik kom de deur niet meer uit, hè. Ik werk echt thuis, hè, momentje. Ja, ja, ja. Nou, hopelijk is het volgend jaar anders. En komt u een keer fysiek langs in de LOG-studio. Wie weet, ja. Als het weer een beetje veilig is, hè. Dan ga ik er nu weer van tussen, want ik moet toch een zelftestje doen. Ja, hè, precies, dat. En enorme drukte nog tot 5 ja. december, twee dagen. En ik moet morgen ook weer langs een school. Dus de zaterdag school. De zaterdag school, ja. En dan moet je weer laten zien dat je een QR-code hebt. En zelfs Sinterklaas die heeft tegenwoordig je QR-code nodig om ergens binnen te komen. Moet die gek worden natuurlijk. En langs alle voetbalvelden inderdaad. En, ja. Langs alle voetbalvelden, die zijn... Misschien weet jij dat, Maarten. Ik was gisteren avond om een uur of 7 was ik nog bij FOAP in Goorlen. Ja. Maar er was helemaal niemand om dat veld te bekennen. Gisteravond om een uur of 7, normaal voetballen ze daar altijd. En dan was er helemaal niemand, joh. Ja, ik heb geen idee. Voetballen mag natuurlijk wel nog. Kantine dan weer niet. Dus ik weet ook niet waar dat aan ligt. Wacht even, ik hoor het net al van de Piet. Om 5 uur moeten alle voetbalvelden dicht zijn. Oh, ja. Goh, dat waar ook. Nou, Sinterklaas in ieder geval, fijne verjaardag. En ik ga door met de synthesizer liedjes. Dat is goed. En misschien nog een liedje van die dag, hè, dan, hè? Ja, misschien wel nog eentje. Ik heb het dus straks al gedraaid. Nou, goed. Ho. Ja, ik ga weer eventjes naar de zelftest. Ja, is goed. Naar de zelftest gaat inderdaad. Ja, ja. Oké. Okay. Oh, jongens, dit gaat niet goed hoor. Ik ga ophalen.